Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Og stemningen er stor. Den er stor. Høj. Stemningen er høj. Den er euforisk. Det er mandag, det er den 17. november 2008. En historisk dag, Anders. Ved FN's internationale vanddag. Ved du hvad? Nej. Man ved jo, at når ens kollega lige pludselig interesserer sig unødigt meget for ens program, når så ved man... Når man pludselig er på fornavn med nogen. Så tænker man, nå, det var da sjovt. Hvad kan det være? Er der noget på programmet, vi ikke ved? Kommer der 200 flagermus ind i programmet midt, mens vi sender? Er der overraskelser? Kommer der nøgne thai-piger? Hvad kommer der? Kommer der et eller andet, som vi ikke er klar over? Er der en overraskelse i vente? Ja. Og der må sige nej. Ja. Vi ved, hvad der kommer. Ja, vi ved, så vi vides ikke, om der er en overraskelse. Så er det ikke en overraskelse. Men nej, lige præcis. Men det tror jeg ikke, man kan sige. Nej, også fordi, hvem i redaktionen, nu, og det er ikke for at melde. Vil kunne holde tæt med det? Ja. Eller end sige, finde på en overraskelse. Ja, det er faktisk, jeg kigger ud. Der sidder bare døden for Lübeck ude. Det er Peter Lovs, som er blevet rask igen. Han havde jo pest i sidste uge, men han nu filosofen, der har han er ellers på vej hi. Den røde syge. Og så Gry. Ja, hun er født med rød syge. Og så Jonas, vores... Der har siddet lidt i en katatonisk trance, siden vi gav ham en opgave her. Jonas har vi faktisk ikke rigtig præsenteret endnu. Nej. Jonas har været med på programmet i 3 dage. Jonas bliver medvært i dag. Ja, det er spændende. Fordi du skal gå lidt tidligt. Jeg skal have knækken til atletik. Lige præcis. Hvor lang tid kommer han til at gå der? Jamen, han har gået der siden sommer nu. Han bygger sin muskelmasse op med en foruroligende hast. Hvad laver han? Kuglestød. Det er rigtigt. Kuglestød, længdespring, gider ikke højdespring. Han synes, det er for tøser. Kunne man ikke få Joachim B. Olsen herind? Det kunne man sagt. Og så som personlig træner, det vil han dø af glæde af. Det kan du også sikkert. Men er Joachim meget til det atletik mere? Er det ikke mere noget med noget højtaljeret buks? Jo, men nej, jeg tror, han er på vej tilbage. Hvis han har stadig har kuglerne, om jeg så må sige, så synes jeg, han skal komme ind. Ja. Og så får jeg tager knæk med ind, og så kan vi lave en tæt-a-tæt. Atlet til atlet. Det er eddermame en aftale. Jonas er Christoffer Meiner, dagens nyhedsvært, sidder hernede allerede nu. Ja, det er jo for roligt. Jeg tænker, er der breaking news? Nej, det er det ikke. Det er årsagen til, at folk er så euforiske og har lyst til at være nede i vores program. Og være vores venner. Det er, at vi har, og meget stolt af at kunne sige, at vi har musikalsk besøg. Ja, igen kan man sige, men denne gang noget af en komet. Er det skotske band Las Vegas. Ja. Det bliver fantastisk. De spiller i aften i Lille Vega i København. En koncert, der har været udsolgt i 100 år, og en af de mest hypede koncerter i meget, meget lang tid. Vi sender koncerten direkte her på P3 kl. 21.03 i aften. Det er lige efter radioavisen. Og vi varmer så op nu her ved at have dem inde og spille et par numre eller tre her til eftermiddagen. Så det er godt nok. De kommer herind, når vi har spillet et lille stykke musik, så har vi en lille samtale. Ja. Og så spiller de, og så forventer jeg egentlig, så går vel de der folk, vi har haft som venner et stykke tid igen bagefter, ikke? Jo, det tror jeg. Det kan man ja, så kan du godt regne med, så er de forduftet. Okay, jeg vil bare sige til alle, og det skal man også gøre, kan jeg lytte, når du sidder og hører det i radioen om lidt. Klap, når de imellem hvert år. Det er også det, det fede er, at normalt, når man har folk inde i studiet, som vi har, så er de jo ikke inde i det her studie, hvor vi sidder. Så er de ude ved siden af, og der er ikke rigtig nogen derude, og så kan de godt føle sig lidt alene. Så det fede ved, at der er mange mennesker hernede, det er, at der rent faktisk er noget applaus. Ja, det er. Og det er jo sådan lidt, kan man sige, lidt kedelig mellemgang. Der er godt nok vinduer ud mod IT-universitetet, men der er ikke rigtig noget sådan at spille til, kan man sige. Det kan man se, hvis man går ind på vores webcam. Det er det K-spider. Ja. Fordi at man kan også se og høre Las Vegas. Det er en akustisk session. Skulle vi ikke, for at komme lidt i det, der hedder British Mode? Jo, vi startede jo med en anden British Mode, ikke? Ja, og her går vi dybere ned i England. Life, og vi skal til Skotland, men her går vi dybere ned i England. Med Streets. Max Skinner. Velkommen til Spejderne i dag. Streets og Everything is Borrowed. Om et øjeblik, så er Las Vegas altså først ind til en lille snak. En samtale. Samtale mellem musikere. Vi har fået Meiner til at fortsætte interviewet. Det passer ikke her. Christoffer, du er jo kæmpe, kæmpe fan af Las Vegas. Jeg er i hvert fald fan. Ja. Du er jo kæmpe fan. Ej, det er okay. Ja, en t-shirt, der er lavet via internettet, hvor der står Las Vegas. Ja, og... Kan du tænke dig at møde dem? Jamen, det kommer jeg jo til lige om lidt. Ja, men skal vi introducere dig? Det styrer I selv. Nej, det, Anders, det skal vi ikke, for det bliver synd. Nej, det er ikke. Kender du ikke det? Vil du kunne tænke dig at vinde et meet and greet, Christoffer? Ja, det kan du faktisk vinde lige her. Jamen, jeg er jo sådan set ved en meet, i hvert fald en meet, jeg ved. Nej, ikke meget. Vi kan kalde security, og så bliver du kommet ud. Ja, det for, så er du faktisk smidt ud. Så bliver jeg smidt ud. Jeg havde en meget god ven i folkeskolen, der hed Sten, ikke? Ja. Han var helt vild med ABBA. Og så i konfirmationsgave, der fik han en billet på forstrække ud i Brøndbyhallen i ABBA-spillet. Nej. Det var 77. Nej, hvor sindssygt. Og det var bare ligesom for tidligere for alle sine drømme opfyldt. Jeg tror lidt, Meiner står over for det samme lige nu. Hvis han får lov at snakke med dem, så, der, så piker han for hurtigt, ikke? Nej, altså jeg er bare kommet for at nyde musikken. Du har ikke sovet i nat. Vi skal sende en hilsen til Kjeld Tolstrup. Der er sikkert flere af vores lyttere, men der er en, der har været inde og se. Det var til det der Sensation White Sensation i Parken i lørdags i København, hvor der var 30.000 mennesker til Unga Bunga musik, ikke? Ja. Og det er meget begejstret for Kjelds tilbud, eller bidrag. Hans set, DJ-set. Yes. Hvor 30.000 mennesker åbenbart var gået fuldstændig amok, da Kjeld spillede. Ja, det har han fortjent. Og Kjeld er Danmarks bedste DJ, jeg er lige glad. Ja, det han gør, og det han står for, det musik, han spiller, det kan vi godt lide. Nu gik det eneste, der var lidt mærkeligt, det var, at alle skulle have hvidt tøj på. Ja, det er som sådan ikke mærkeligt, fordi ideen i det var jo, at det er fredet, og tror jeg nok, og vi alle sammen er sammen, og det var dejligt. Og ikke? Så er de fleste stoffer jo også hvide. Men klokken 15.00, da jeg skal noget ind i Indre By, kan man sige, jeg bor lige tæt op ad parken, det gør du også, du er dog på Bornholm, så du så ikke 30.000 pjævretter. Et stort Lucia-optog bevæge sig op mod Idrætsparken. Det var helt sindssygt. Da jeg så kommer hjem igen 18.30, ja, det var lidt langt, det jeg skulle. Det tog lidt tid ind i byen. Ja. Der var det bare overalt. Og på et tidspunkt, jeg kommer gående op af den gade, jeg bor i. Mm. Og så ud af en opgang, der kommer der to usandsynligt smukke kvinder i hvide festkjoler og høje hæle. Og virkelig, virkelig smukke kvinder. Man kunne se, de har virkelig gjort noget ud af sig. Altså, de skulle til White Sensation for fanden, ikke? Ja, ja. Alle drengene, man så så, de havde været i flykker og købt nogle hvide overtræksdragter. Sådan nogle, man ser falkmændene her på, når de skal ind og hente et liv, hvis det er lidt rådent. Eller der ikke må komme fremmed DNA på gerningsstedet, ikke? Ja. Eller hvide kappa, eller alle deres joggingbukser. Og så tænker jeg bare, de der stakkels kvinder, der har virkelig gjort noget af det, og så sindssygt smukke og dejlige og godt ud, de har bare kommet ind, og så har de set en flok. Hvad så? Skal der knække et vis? Skal der knække et vis? Skal man med svamp? Hvad sker der? Men jeg tror, det har været en god aften, hvad der håber for. Og de er utrolig pæne til at rydde op efter sig. Og det kan sige meget omkring teknofolk, men der bliver sgu ryddet op af. Men man kunne ikke se det. Nips, der er nyt lille lag sne, men det kan lige så godt have været bare den havlby, vi også oplevede på Bornholm. Jo. Eller en masse, der ikke har kunnet nå at tage alt af sådan narko. Så er det bare ting, vi hælder det ud fra gaden. Og næppe. Lad os få Glas Vegas ind. Ja. Og jeg vil godt spille en over med dem. Jeg ved godt, det er sådan lidt dobbelt, ikke? Og det lyder som om, at jeg har fået en carport og pladeselskab og sådan noget. Og det forholder sig så ikke sådan. Fik du faktisk nu ikke han? Ikke endnu i hvert fald. Det er lidt svært at have en carport på anden sal. Men det her er et nummer med Glas Vegas fra deres debutalbum. Og nummeret her hedder It's My Own Cheating Heart That Makes Me Cry. Det er en fed titel, fordi den er ret kort og præcis, ikke? Kommer her. Og så får vi Glas Vegas herinde. Modtaget. Glas Vegas, fra Glas Vegas, pladen, der hedder Glas Vegas, og It's My Own Cheating Heart That Makes Me Cry. What? Did I pronounce it wrong? No. No, okay. No. It's James and Rap, welcome. Hello. Is it pronounced correct? Rap? Rap. Rap. Thank you. And thank you very much for coming. No worries. You were here a couple of weeks, a week and a half ago. Yeah. In Copenhagen, doing interviews and stuff. Yeah, man. And tonight you're playing. Mm-hmm. Yes. And last night it was in Germany. Yes. Last night was in Hamburg. Yeah, and that's in Germany, actually. Not Munich. James. Hamburg. No, because Munich would be a far longer drive. Would it? Yeah. Boy. And you don't care. You just go exit the bus, play a gig, and then back into the bus. No. I went a little stroll last night. Oh, where? Where did you go in Hamburg, my friend? Just went a little walk along the main street, you know. Mm, yeah, right. The main streets of Hamburg. Yeah. That's what they call the Reeperbahn neighborhood. I think it closed down. Actually, it said that. No, that's where the venue was. Oh, what was the name of the venue? Molotov. Yeah. Molotov. It's great venue. Yeah, it was good, man. Yeah. And the night before Sunday, where were you then? Amsterdam. Amsterdam. All the great cities in Europe, actually. also playing, or was it Leisure? No, that was both. Oh, business and pleasure. Yeah. Yeah. Were you actually telling that to the customs inspector when you entered the country? When he asked, is this business or pleasure? I don't think we get stopped, did we? Get stopped? Somebody came up. With one of the sticks, yeah. Checking the van. Yeah, they said they were checking for dust. That's what they said. But usually they don't. It was a pretty hairy moment. This officer comes into the bus with a dog and is just. What kind of a dog is that? Is that a drug dog or a bomb dog? I hope it's a bomb dog. Yeah. Like the bomb dogs. Yeah, because they don't do the drug thing, you know. Oh, they have in Australia actually a vegetable dog. That's a very nice dog. It sniffs for vegetables, which are prohibited to enter the Tasmania. So they had this little beagle that could sniff all kinds of vegetables, but nothing else. Okay. I like that one. Yeah. It's a great dog to have. And would you have a problem if that kind of a dog went into your tour bus? A vegetable dog? Yeah. No, that's fine. Cool, thank you. That's rock and roll for you. We've got a fall guy, the bass player. The one that we don't need. He would take the rap for everything. So that was the weekend. It was Amsterdam and Hamburg. And then you had a nice week. Before that, was it that an easy week or was that also a lot of work? We were in London and it was quite a disgusting week. Why? I don't know, it just was a bit grim. It was basically because we had to spend time with each other. Yeah. And a confined space. It was fine. It was all right. But we were just kind of looking forward to starting the tour, really. You know what I mean? Mm. It was all right. But it was about a week in London. Mm. Yeah, but usually bands do a lot of promotion, interviews, stuff, blah, blah, blah. And then they start the tour and then they say, we don't want to do any more interviews and promotion. And you're still doing both. And we're very happy that you're doing that, but still must be, yeah. Yeah, it's a fucking drag, man. It is. I'm only joking. I could imagine that it would be. Yeah, eventually it must be kind of dull. To be honest, right up to this point, it seems to be okay, you know what I mean? Hmm. It's quite a nice thing to get your art out there to people, you know, and your words and stuff, and. There may come a day where nobody will give a fuck anyway, you know what I mean? Yeah, so for as much time as I can right now, I'll just annoy everybody by talking too much, you know? It's okay, it's fine. And we are doing this show, we have to stop at 4 o'clock, so you can just talk, go on, my friend. Oh, please do. No problem. Okay, man. Yeah. But tonight you're going to play here. Well, yeah, not here, but... That's right. But at Vega. Little Vega, which is the second best venue in Copenhagen. The best venue is the big venue at Vega, at the same house as you're playing, and probably you'll be playing at the big venue the next time you're here. Yeah, hopefully you will. But tonight you're playing the small venue, and it is the best, the second best. This we were there last great week. Great venue. We went last week when we came over. Yeah. Did you hear anything? It was Mogwai that was playing. Yeah, okay. A Scottish band, and we went down, and it was strange because that was the first ever time I've heard them, and it seems to be quite a sign of the times that I have to come all the way to Denmark to see a Scottish band that I've never even heard before. Have you met them before? No, we left before the finish, so we didn't hang around or anything, you know. But we sent them some drink up to their dressing room and stuff, you know. We're quite. A good gesture. Yeah. But we didn't stick around the whole gig, you know. So you didn't come down backstage and say, oh, it's a great gig, and we just love you, you know, crap like that, you know, and you weren't at the concert. Shut up. I basically done this. And then I walked out. Yeah. So. Okay, but you are playing tonight, and we are broadcasting your concert tonight, live here at... P3 at 2103. Yeah, because of the news. So if you have to be precise. So if you could be ready at stage at 9 sharp, and then wait for the news to finish, that would be great. Will there be sports as well? Do they have to wait for the sports? Yeah, there's a support band. There's a good band on before us. Oh, there is. Yeah. What's the name of the band? I cannot remember. Giana it's Giana Factory. Giana Factory. It's a new band from Denmark. This is going to be their first. Their first gig tonight. So you haven't picked them? Yeah, we picked them. It was me that picked them, really. And how do you get to know them? Yeah, well, I'd met them through a friend, and I heard their stuff, and I loved it, you know. So it's sounding great, and I can't believe that they've never actually played a gig before. Never for an audience? No, this is their first gig tonight, so... But it's quite hard to believe that, because they sound so good, and they sound like so self-assured, you know? So I'm looking forward to, obviously, watching them too, you know? So people have to show up early to see them? They don't have to. I'm not going to do any. I don't wish any accidents on them if they don't turn up early. But you know, it'd be quite nice, I guess, if they did, because they probably see a really good band. You know. Yeah. And you met them through a friend or something. Yeah. Yeah, I met two of the girls in the band through a friend, and that was it, really. And because then, I've been told that you've not been hanging out, but you know the Ravenheads guy, or you know Sune Vatnø. I've heard. Yeah, I've been told. Yeah. And he's cool. Yeah, he's one of the, he may be the most be cool, the cool Danish rock and roll singer, fashion icon, whatever. He's yeah, actually he's great. He is really great. I'm gonna tell him you called him a fashion icon. Sharon's up there as well. Sharon's up there with him as well. Yeah, I know, and she's. Yeah, very cool. It's great. Ravenheads it's a great band. Did you know that? The reason why Sune started to playing the guitar, because he was a very big, huge fan of Mark Knopfler. Oh, was he? Yeah, he was. Yeah, I didn't know that. No, that's strange. We met Sune one night in London, so ever since that, we just became friends. He came down to see you play one night, and through that, we just became friends, really, and we meet up, you know. And one of the girls that sings in the band tonight, she's Sharon's sister as well, you know. Oh. She's singing in the band. How did you meet her? Meet her. That was through Sune. Okay. You know. Oh, so there the. You know, we love a successful story about a Danish band outside Denmark, and now we can say Las Vegas is half Danish. You know something? No, because it's a support band. Yeah, it is. Yeah. Quarter of the Danish connection. Yeah. Gentlemen, you will play two songs, right? Yeah. Yeah. Maybe three. Nope. No, you'll play two songs. What are the name of the songs? I think we're going to play a song called Geraldine, and we're going to play a song called Daddy's Gone. Yes, two though. Very, very, very great songs. Thanks. Guys, thank you very much for coming. And good luck tonight. Thanks. Yeah, so good luck. We will see you. Tonight we'll be, there for 5 minutes, and no, we will be there all night. Thank you very much for coming. Thank you. Cheers, man. Las Vegas spiller live om lidt. Nu skal vi have et nummer først. Har du fundet noget? Ja. Den er klar. Hvad er det, vi hører? Det kan jeg da godt fortælle dig, men det kræver bare, at jeg skal skifte hen på den her. Den er startet, tror jeg. Er den det? Ja, den kommer her. Det er Dido's nye. Crescent Street, tror jeg. Det skal vi høre. Jeg elsker Dido, ikke? Jo, men når hun går i pæn mode. Men når hun går i pæn fløjte, så må jeg sige, ved du hvad? Men alle englænder har en pæn periode. Det er jo My Heart Will Go On, Jam. Ah, hun har været 5 år, hun lavede den plade. Hun har nok tænkt den pæn fløjte rimelig godt igen. Jeg forstår. Det er også Maxi Jazz, der er kommet ind og sagt, hey, søster, prøv at høre. Det er ikke Maxi Jazz, der er hendes søster, det er ham den anden. Det er skidegyldigt. I aften kl. 21.03, så vidt vi er informeret lige efter nyhederne, der er vi klar direkte fra Lille Vega i København med Las Vegas. Ja, og det hedder på det her tidspunkt faktisk Radioavisen. Lige præcis. Nu er vi klar til at stille om til De Sorte Spejders studie B. Ja, det er bare for gangen ude foran vores studie, ikke? Yep. Hvor at Las Vegas er klar til at spille to numre. Det første nummer, de skal spille, det er Geraldine. Las Vegas... Er de klar? Nå, de er ikke klar. De har ikke hovedtelefoner på. Er der en, der kan give dem håndsignaler? Så sker noget det, at de unge mænd fra Las Vegas jo skal have nogle hovedtelefoner. De var Hamburg i går. Og på sin vis er de lidt stadig i nu Hamburg. Nu Tony Scott over at bede dem om at tage hovedtelefoner. Med en sommersby i hånden. Lige præcis. Nå, så er det. Jeg var just saying. Nej, men okay. Are you ready, guys? Yeah. Are you ready? Yeah. Okay. Mine damer og herrer, her er Las Vegas live i De Sorte Spejdere. Geraldine. He's gone. a 50-year-old drummer, so what? I won't be the only one sitting on my own self. Forget your dad, he's gone. Forget your dad, he's gone. He's gone, he's gone, he's gone, he's gone. He's gone, he's gone, he's gone, oh, oh, oh, oh, oh, oh. He's gone, he's gone. Las Vegas med Geraldine og Daddy's Gone. Thank you very much. En fantastisk... Tusind tak. Thank you very much. I aften klokken 21.03. Enten i Lille Vega på Enghave Plads, eller også her i Radioens B3. Lige præcis. Og så kan det være, at alene program vender pludselig gik igen. Ja, så er det der hurtigt. Christoffer Meiner er også væk. Ja, ja, ja. Så er det duk for solen. Ja. Vi skal i gang med en programoversigt. Ja. Her er, hvad vi har valgt at bringe i det sorte sparta i dag. Programmet bærer voldsomt præg af, at det er mandag, og det vil sige, at vi har Las Vegas inde, og det har de været. Og så har vi et nyt segment. Segment. Skal jeg fandeme godt nok se. Ja, det er kulturkalenderen for de kulturløse. Ja, det er sådan, at i erkendelse af, at der er nogle mennesker, som simpelthen ikke kan nå at få det overblik, som man ellers får glimrende, hvis man er i hovedstadsområdet og kan se TV2 Løje, hvor de har i samarbejde med Politikken hver torsdag. Det sker i weekenden. Hvis ikke man når at se det, eller også bor ude på landet, så er der her råd at hente med, hvad man skal høre og følge med i. Så går vi også med ind i metrosagen i København, for ja, det kan simpelthen ikke være rigtigt, det kan love at nu bor vi i vores lejligheder med flekslån og det hele ved gammel mønt. At så metroen, den skal køre igennem byen. Hvad fanden havde I tænkt jer? Jeg tror ikke, det er den accent, de har derinde, Anders. Nej, så havde jeg forestillet mig... Ja, meget, meget skønt med det der. Nu bor jeg her på Gammel Møn, Gammel Strand. Kan du godt forestille mig, at man havde en dejlig eller parisisk nedgang med sådan noget snumelure eller noget, kunne være hyggeligt, men jeg kan ikke det der glas noget. Og det primære argument i den her weekend er jo, at der kommer en masse cykler til at stå op ad nedgangen til metroen. Og vi har et klip fra TV2 i går aftes, TV2 Nyhederne, hvor der var to, Michael Holst og Nana Nørgaard Nielsen, var på besøg. To talsmænd fra borgergruppen. Stop den satansbro, ellers får I aldrig ro. Hey. Vi har også lige fået en mail fra borgergruppen her til formiddag om, at nu må det høre op med, at de ikke kan lægge en metrostation på... Altså, fordi I har fået en mail til programmet? Ja. Nej, den har jeg da ikke set. Nej, det er også mig, der har fået den. I håb om, at vi ville... At de må lave byggeplads nede på bunden af Sortdamsøen, hvilket jeg synes er en total god idé. De fisk, de har trængt længe til en huskage. Det er præcis. Jamen, jeg har det sådan, at der er metroen af den bedste opfindelse af alle danske byer. Skive, Hammel. Det kan ikke være meningen, at den skal ligge lige her. Vi har egetræsbjælker i fundamentet. Det er fuldstændig yderligt tør ud, altså. Vi skal tale om det. Så skal vi kigge forbi Venstres landsmøde. Det er Røde Robert igen, der har været i gang. Fordi at det er mandag, det betyder, at Gry er ved at evaluere hele lørdagssuccesen med Masse Monopolet. Og så er der fri leg for filosofen og hans røde rævekager. Røde lejesvende. Og så om et øjeblik, der skal vi nå at ringe til Thomas, vores journalistpartikant, fordi Thomas, han er i dag til udviklingsmøde. Her det er et sted, hvor han skal lære, hvordan man får nye idéer. Og det skal vi altså gøre inden nyhederne, ikke? Ja. Så skal vi forbi Godmorgen Danmark i morges, hvor at Michael Simpson, Jørgen Letts og herr Fritjof Toksvig var forbi. Som jo også var her i sidste uge. Så skal vi tease for morgendagens program, og så skal vi spille tillidsbingo. Men først skal vi høre musik. Det skal vi. Det er Mark Ronson. Ja tak. Det er et dejligt nummer. Ring til Thomas om lidt, ikke? Ja. Det er altså et dejligt nummer. Mark Ronson, ja. Mark Ronson, fantastisk nummer. Thomas, vores hovedjournalist-praktikant, kan man sige. Ja. A-praktikant. A-praktikanten. Vi har nemlig også en B-praktikant, han hedder Jonas Hansen. Ja. Jonas Emanuel Hansen. Jonas Gragunos Hansen. Han vil senere... Gragunos Svastika. I de sidste 40 minutter af programmet være med herinde, fordi du skal have din søn til atletik. Ja, og så laver vi det, der hedder også lytteeksperiment. Kan man, simpelthen høre, hvornår det er, jeg er gået, og Jonas er kommet? Lige præcis. Jonas er det, Jonas Emanuel Svastika. Det, der hedder DR's talenter. Det er, det er jo rent faktisk en uddannelse, man kan komme ind på. Ja, og han har jo igennem de tre dage, han har været vedholdende hævdet, han har talent. Lige præcis. Og han vil fortælle på et tidspunkt, hvad det er. Ja. Nu ringer vi til vores A-praktikant, Thomas. Ja, og han er altså på det, der hedder idéudvikling. Nej, det er noget med kunsten at få en idé. Han er blevet sat på et møde af nogle af cheferne her i huset og sagt, at det er nok en god idé, du kommer der med. Der er 3:45, vi skal ringe til ham nu. Ja, vi ringer til ham nu. Han sidder lige nu i idéudviklingens arbejde. Ja, spændende er jo, og skal høre, det er sjovt at se, at han var på arbejde i dag. Jamen, så sidder man over i kantinen, og så sidder han med nye venner. Ja. Hallo, Thomas. Hej, Thomas. Hej, så. Hvor er du henne? Lige nu sidder vi i licensafdelingen og nyder en kop kaffe, og skal lige prøve at finde ud af, hvad for noget tøj, der er vores igen. Har I været nøgne? Mm. Vi har været for nøgne. Det er jo et kreativt forum, det her. I har været på idéudviklingsseminar, og Thomas, hvordan foregår det i Danmarks Radio? Hvordan bruger I licensbetalernes penge? Jeg har 3 minutter og 10 sekunder. Vi kommer ind. Der er nogle plancher, der er nogle sprittusser. Skal vi jeres idéer ned på plancherne og hænge dem op på væggen? Så skal vi have nogle flere idéer. Please, please, kom så. Idéer. Og jeg kan love jer. Jeg er ikke tømt, men jeg har fået mange nye idéer. Som man siger. Hvad er der kommet? Jeg foreslog, at vi skulle lave det, der hedder radiokøkkenet, og det var en god idé. Der er jo det med idéer, at de er ikke dårlige her i det her forum. Alle idéer er gode. Ja. I har ja-hatten på? Trum. Nå, der faldt den ud. Du siger ikke noget grimt om DR idéudvikling. Nej, hos DR licens, Lars. Er du det, Thomas? Nej, så må jeg ikke have. Ja, men ved du, jeg kan komme på en god idé med hensyn til noget intern kommunikation her i DR. Ja? Jeg har fået et firma, der fungerer. Teleselskab, du ved? Telia. Jeg har en Telia, ikke? Så tager man til Sverige, så virker det. Så tager man hjem til Danmark, så dur det ikke. Hallo? Thomas, jeg læser hele din fulde adresse op. Bredegade i Sønder Felding. Og nummeret, hvis du ikke tager den. Det kan jeg så godt sige. Ja. Sjovt, Thomas' nummer, det stadigvæk er registreret i Sønder Felding. Ja, det er der skatteteknisk. No. Nu, Thomas har nu under 2 minutter. Jeg ved ikke engang, om det er Thomas' skyld. Han har også fået Telia-abonnement nu, kan jeg forstå. Det kan du regne med. Så tak til Telia. Telia er jo... det er sådan, Danmarks Radio er en ret stor kunde inden for kommunikation. Man skulle tro, der er fuldt noget af service med den anden vej. Det, der så sker i Danmarks Radio, det er... Er du der, Thomas? Ja, nu er jeg. Åh, okay. Hej, Thomas. Du har jo kun 1½ minut. Hvad så? I har ja-hatten på. Ja, og du har taget tøjet af. Hvad sker så? Jamen, så skal man lægge sig på bordet, og så er det post-it sidder der. De andre skal skrive med nye idéer, tiltag og videreudvikling af idéer, og jeg skal, altså det er idéer. Og hvad gik radiokøkkenet ud på? Hvad er det for en idé? Er den simpelthen for god til at være med i vores program, eller er det en, du har gemt det over, fordi du ligesom skulle sige, åh, se mig, mønsterelev? Nej, jeg var presset op i en krog. Jeg vidste ikke, man skulle komme med en idé. Så spurgte de bare sådan, har du en idé? Ja, jeg vil gerne lave mad i radioen. og så sidder palæsten og siger, det er en god idé, det er en rigtig god idé. Det skider jeg på. Tak. Så skulle man bare lave ud over mad? Hvad skulle man så? Skulle også være musik, eller hvad? Der skulle være lidt musik. Og så kunne folk måske skrive ind. Det er fandme en god idé. Ja, det skider jeg på. Thomas, er du jo ikke, når du sidder på vores os? Nej, også. Der sidder du ikke med sådan nogle idéer. Jamen, jeg ved ikke. Det må være det her forum. Det må være alle de farver, alle de røde bolde. Og men kan vi forvente, Thomas, at når du kommer tilbage efter det her kurs, så er det en ny Thomas, vi får hjem? Om 14 dage, når jeg er tilbage, så er jeg sprængfuld af idéer, og det lover jeg, at 14 det skal over, ja. Thomas, du er her i morgen. Du er her i morgen, og klokken den er 0700. Unge mand. Jamen. Og i de aller strammeste bukser. Klokken 0700 møder du. Det er muligt, at det er en båndet udsendelse i morgen, men ja, 0700 men du er, der møder du. Og så vil vi godt have 10 idéer. Jamen, det skal jeg prøve at få. Jeg stjæler nogle af de andre. Ja, jeg er ligeglad, hvad du gør. Bare du er klokken 7. Hey, nu er klokken 15. Ja, og nu Christoffer Meyer er klar med nyhederne. Pas på dig selv, Thomas. Morgen. Thank you. sorte spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Ja, god eftermiddag og velkommen til den anden team af De Sorte Spejdere, som sender direkte her på B3. Ja, i tidsrum 14-16. For mit vedkommende var lidt mindre, fordi jeg skal føre knækken til atletik. Lige præcis. Og B93 baner. Ja, men når det så er sagt, så kan vi sige, at vi godt allerede nu laver reklame for morgendagens udsendelse. Ja, Anders og jeg var på Bornholm i går og for at optage morgendagens program. Det er sådan, at vi i morgen... Ej, nu siger du program, du synes, det er alt for lille ord. Det er en montage. Morgendagens montage af De Sorte Spejder. Det er sådan, at vi var over hos Conny Ogarek. Ogarek, som viste os rundt i en skov på Bornholm, og vi er på jagt efter Big Alpha. Ja. Faste lytter af programmet, vi kan huske, at Conny tidligere har deltaget i programmet. Ikke med sin gode vilje. Nej. I første omgang. Med et pæt-klip og så videre. I morgen, vi spiller også pæt-klippet igen i morgen. Det hele det bliver en monteret udsendelse, når det er allerbedst. Og der vil også være musik af Dire Straits. Her på kanalen, der modtager vi jo alverdens pressepost. Det kan være fra bands, som går ind og spiller radioen. Det er teaterforestillinger, det er kulturelle begivenheder som sådan. Stort og småt. Men så, at man kan sige, at vores indbakke er tit lidt ligesom sådan en Facebook-indbakke med meld dig ind i gruppen, sure løg har også ret, eller et eller andet mærkeligt. Ja. Og i øjeblikket er der en beboergruppe, der virkelig spammer os. Med navn Borgergruppen. Borgergruppen til bevarelse af Gammel Strand. Gammel Strand, kære lytter, det er inde i midten af Danmarks hovedstad København. En samlet lidt kedsommelige huse, der står og læner op mod hinanden omkring Magstræde. Ja, som er så gamle, at... At staten er gået ind og sagt, det er synd for dem. Ja, vi freder dem. Vi freder dem, og det betyder, at folk de, nyder en masse privilegier, og så må de ikke rigtig lave om på dem, uden at spørge fredensmyndighederne. Ja, det er det. København er jo en by, hvor at man har valgt, at man ikke må bygge nybyggeri over 2,5 meter. Med mindre, at det ligger ude i Ørestaden. Der vil man godt smide alle de grimme bygninger ud. Men dem derude på Amager. Men vi ikke har højt byggeri i København. Nej. Fy for sat. Skal vi da lave noget om i byen? Nej, det skal den vi. Den gode gamle landsby. Vi vil have de gamle dejlige skæve E60 planker. Skal vi lave noget om? Nej, det skal vi ikke. Nej, det er der ingen grund til. Det er ingen grund til at være sådan længe. Ja, lige præcis. Det er da muligt, at infrastrukturen muligt. Eksploderer mellem hænderne på os. Det er muligt, der bor 26 gange så mange mennesker, som der plejede. Men vi vil ikke lave noget om. Skal man herind, så skal man tage hjem igen meget hurtigt. Og der er samlet nogle tosser, som er meget, meget rige og har givet meget mange penge for deres lejlighed en gang for 20-30 år siden inde i midten af København ved det område, der hedder Gammel Strand. De spammer os nu med alverdens mails om, at det er sådan, kære lytter, uanset hvor i landet du ligger, eller bor henne, undskyld. Hvis du en dag kommer til København, så er der det, der hedder metroen. Det er nogle steder kører den ovenover jorden, andre steder kører den under jorden. Men det er, som den er nu, der er den sådan mest to streger, kan man sige, ikke? Der er ikke så mange linjer. Nej. Man kan komme fra den ene ende af byen ud. Ja, det er sådan lidt. Men så har man så sagt, prøv her. Vi vil godt... Vi laver en cityring. Cityring kalder man det så. Det betyder, at næsten alle bydelene i København bliver samlet. Det vil sige, at uanset om du bor i København, eller kommer som gæst, så kan du komme rundt. Den dag metroen så bliver bygget, koster det ca. 80 kroner for at køre to zoner. Men det er en anden snak. Men kan så indvende, har vi ikke pusseren? Jo, men de har stået stille siden midt i 70'erne. Men jeg har familie, der stadig sidder på linje 14, en eller anden sted mellem Højbro Plads og Farmarksgade. Ja. Den holder... og det får den lov til. Metroen har den fordel... Men det er en gasbus jo, så den forurener jo ikke. Det er næsten godt. Eller gas er godt. Det er jo ikke imellem hænderne. Gas er godt. Fossile brændstoffer. Eller. Metroen har den store held, at man borer den ned i jorden, der hvor man ikke lægger den over jorden, og så er der ikke noget andet ned. Det eneste problem, når man skal bygge noget under jorden, det er, at man skal komme ned til. Ja, der er noget, der skal graves op, og det, man graver op, det skal køres. Det er to problemer, Anders. Der er både det problem, at det skal graves, og så er der problem bagefter. Så er der nogle huller der, hvor folk går ned. Ja. Det er begge to problemer. Og det er selvfølgelig et problem, hvis man bor et sted, hvor at man kan sige, at man bliver berørt af det her byggeri. Men hvis man tænker bare lige lidt over sin egen næsetip, så kunne man sidde og tænke, nå jo, men når de så færdige om en 700-950 år med den her metro, så er enten død, eller også får jeg glæden af at kunne gå lige ud af min liebhaverlejlighed midt i byen, når jeg skal over på Københavns Universitet, hvor jeg er lektor over og underviser. Eller når jeg skal ud i mit refugium og lave keramik. Ja, op i Rå Leiber har seks sommerhus. værtshus. Lige præcis. Nej, men jeg så, sige, så kan de gå direkte ud af deres lejlighed, direkte ind i metroen. Det vil være til deres 2CV. For eksempel har vi jo en station, der kommer ned på Triangel, hvor du og jeg bor meget tæt på. Og det vil sige, at næste 10-20 år, der kan vi jo ikke parkere hjemme, fordi der skal holde randgraver, jeg ved ikke hvad. Og det er da en irritation, ja. Men der må man jo ligesom vælge. Ellers kan man flytte til Fanø. Der kommer sgu ikke nogen metro der. Lige præcis. Eller ud til Rødovre, der er S-toget. Det fungerer også ganske fint. Har ligget der længe. Eller til Ringsted eller andre steder. Mm, mm, mm. Og der er næsten lige så langt, som inden du sætter dig ned i din gamle Citroën BX'er. Ja, det er det, der var råd til. Skøn bil. Det kan godt være, den bruger lidt meget bly, men det er en skøn bil. Skøn design. Jeg kan godt lide design. Jeg kan godt lide. Og så kører ud og kører lige forbi Irma City, samle det nødvendige op, og så ud til Råleje. Og hygge sig, ikke? Altså, ilende passagerer. Ilende passagerer. Ikke bare gående, men også på cykel. Og folk, der cykler, og de folk, cikler, der iler efter metroen. De iler hid, de iler did. Det er simpelthen argumentet. Jeg kunne forstå, hvis det var noget Anders, med, det, at når, når de graver under jorden, kunne man forestille sig, at de sagde, at vores huse falder sammen. Det er et problem. Altså, det ville være noget om at sige, det er måske en meget god over, altså lige at stoppe op og sige, vil husene her ramle ned om ørerne på dem, der bor der, så marmor, har vi et problem. Ikke? Der er også problem med Marmorkirken. Den falder sammen, men helt også imellem. Er den kirke særlig pæn? Nej, du har egentlig ret, når jeg tænker over det. Det ligner, skal jeg sige, hvad den ligner? Ja. Den ligner hende der, der lige er blevet gravid. Ikke? Jeg forstår. Ikke? Eriks kone. Eriks kone. Ja. På en rigtig god dag, eller halvdelen af hende, ikke? Ja. Og der er en arkitekt dengang, der har tænkt, hold da op, nu skal jeg have. Men den kan altså ikke tåle. Den er vi ikke enige om, og det er uanset, om det er København, eller hvor det er henne. Essensen af det her, det er, at hver gang der skal ske noget nyt, så er der nogle gamle idioter, som burde flytte, lige præcis ind i hovedet. Ja. De burde flytte uden for byen, og så kunne de sidde derude. Ja. Det er hver gang, der skal ske noget nyt. Der er et eller andet. Nej. Hvor er det forfærdeligt. Hvis og det er et fint byrum. Jeg tager lige mine skyklapper på og siger, det er et dejligt byrum. Men altså, der er også et byrum ude på Islevvej. Det er bare et andet byrum, og der går ud og laver det fint. Jeg vil have en nedgang til den metro. Spiller vi lige noget musik? I entréen hos Nana. Hos Nana, der skal simpelthen ligge. Og så kan hun sælge billetsalget. Kan hun ikke få billet? Hun kan få billet. Billetsalget, kan det ikke ligge os hende? Så kan der være ilende passagerer hidedid i entréen. Og så kan de andre cykle ind i Michaels lejlighed. Nej, ikke cykle, Anders. Cykle. Ja, de cykler ind i hans bibliotek. I kan hans den der ikke ligge ude på Amager, hvor de andre stationer ligger? Store fucking lejlighed. Sådan der. Der er 2 minutter til, du skal gå. Jeg ved kan det du lige stramme den lidt til efter LOC? Modtaget. Godt, vi hører lige LOC og kun en pige. Kun en pige med LLOC. Liam O'Connor, som jo også, man har overvejet ved jeg på et tidspunkt, at lægge en metrostation inde i Liam O'Connor. Lige præcis. Men der viste sig, at der var simpelthen for meget plads. Ja, så ville det blive city, ring. Og hans mor klagede over, at der ville stå mange cykler op af ham. Ja, og det ville være et ilende menneskehav. Ja. Menneskehav af ilende mennesker, der cykler. Noget af det værste ilende mennesker, fordi i et byrum inde i Gamle Strand, der kan godt lide, at de går og spacerer mere. Dejligt byrum. Ikke de ile her. Jeg sælger batik nede. Batik og patina, det er det, jeg batik. Sælger. Som en af vores, vi har jo kun kloge lyttere, har skrevet, I kan godt drømme det. Vi skal ikke have de tosser ud på landet. Og det er han fuldstændig ret. Det er undskyld, men hvad fanden skal vi stille op med dem? Vi har haft dem længe. Måske vi skulle flytte. Jeg skal være gået for 314 sekunder siden. Min søn skal til atletik. Carsten, vi skal omkring et landsmøde. Carsten, har du mulighed for at komme ind og så tage B's praktikant med ind? Det er bare lige nødt til at blive det. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Carsten er jo... Carsten ser helt forvildet ud nu. Gud, skal jeg have radioen? Det er jo filosofen. Og så er det Jonas, vores praktikant. Vi siger, Jonas er sådan set ikke praktikant. Han er talent. Han er det, der hedder talent. Jonas søgte ind i Danmarks Radio, da Danmarks Radio for nogle måneder siden søgte det, der hedder talenter. Og der var Jonas blandt de 5-6 heldige. Er det korrekt, Jonas? Dygtig. Det er rigtigt. Ja, I er 5, ikke? 6? 4. 4, undskyld. Ja. Var 5, nu er I kun 4. Ja. Mm, ja. Så er det jo, bliver det et sjovt program en dag, på det er 1, eller hvad ved jeg. Carsten, du er også med herinde. Ja, men det er ikke, fordi jeg har noget talent. Det er faktisk rigtigt, og det skal vi høre om lidt, fordi at, vi skal jo til landsmødet, ikke? Jo. Du er det mest ræverøde menneske, der findes i Danmarks Radio. Det er korrekt. Jeg er den røde infiltrationsfare. Det er du nemlig. Du er filosof, du har læst på universitetet i 15 år, så ved man nok, hvad klokken er slået, ikke? Kommunisten fra Sønderland. Yes. Ja. I dag, Jonas. Ja. Nu går Anders. Ja, det gør jeg. Jeg skal til atletik. Ja. Ja. Hvad gør skal jeg, hvis det bliver mørkt egentlig? Jamen, så løber de bare med selvlysen. Altså, at din søn, han er 7-8 år. Han er 7. Ja. Og jamen, jeg glæder mig. Jamen, det bliver hyggeligt. De har alle sammen sådan nogle tændstikker arme. Er der så små børn, der kaster spyd også og sådan noget? Ja, i hovedet på hinanden. Nej, det er jo sindssygt. Det er jo fuldstændig bindegalt. Det er Claus Borgerud egentlig, jeg ved ikke. Det er noget Østerbro, jeg kan ikke sige mere. Batik. Jeg glæder mig bare til, der går en metrostation derude. Se, der skal helt bundt ud på landet. Se også, vi sætter vores børn til det tik. Ja, det er skønt. Ja, han skal have Mikkel med, så jeg skal gå nu. Ja, vi ses. Pas på jer selv. Eller, vi ses på onsdag. På onsdag, for i morgen sender vi Vikle Partik for Højden, ikke? Jo, det er det. Vi ses. God fornøjelse. Tak. Så bliver I siddende her i resten af programmet, Carsten og Jonas. Ja. Fordi ja, det er sådan, vi skal nå at spille tillidsbingo. Jonas, det er, er det din første gang i radiostudiet nu? Det er første gang live. Okay. Men ikke første gang i radiostudiet. Undskyld, Jonas skal lige få hjemme. Ja, ja. Tips for hjemmet kan du læse op, hvis der. Ja, du skal nok ikke regne med, at Anders han har markeret noget som helst. Der er nok ikke en god post-it notes, hvor han har fået en god idé. Lad mig sige det på den måde. Det er andre redaktioner, hvor man havde læst igennem inden. Men Jonas, der er flere, der allerede nu har spurgt, hvordan bliver man ramtalent i Danmarks Radio? Ja, men det er noget med at bruge 2-3 år i Føtex, tror jeg, på at fylde varer op, og så ikke vide, hvad fanden du skal. Så sidde på noget kommunalt kontanthjælpskursus, og så være pisseheldig, og så kommer du ind. Det er ligesom Carsten. Det minder mig om min karriere. Det er ikke samme historie, men du brugte bare 15 år på universitetet, ikke? Jo, på at blive færdig som lille filosof. Afstikker. Ja. Det er jo normeret til. 5, ikke? Bare 6. Ja. Ja, okay, men det tog der sådan 13-12 år. Ja, det løb op, ja, som man siger. Og det, der sker, og det er også, der kan man så også sige, der er Carsten jo også heldig, fordi det, der sker, det er, at Carsten, han er på dagpenge så lang tid, at til sidst siger A-kassen, prøv nu at høre, vi sender det ud som det, der hedder dum i arbejde, vel i gamle dage. Gratis får du lov til at arbejde. Fedt. Hvor er du heldig. Og det er sådan, vi har fået ham ind, faktisk. Det er rigtigt, ja. De kastede nærmest penge i det. Så man kan sige, det er jo udover, at I har hver jeres alligevel lidt til fælles indgangsvinkel til ansættelse i Danmarks Radio, så er det jo også to generationer spillet ud på en måde, ikke? Hvor gammel er du, Carsten? 34. Og Jonas? 10 år yngre. Ja, okay. Det er jo perfekt. Hvor gammel er du blev? Jeg blev 36 i lørdags. Tak fordi du spurgte. Tillykke for det. Tak skal du have. Ja. Ja. Der var jo landsmøde i weekenden. Det var der. Ja. I Herning. Som vanligt. Ja, tak. Ude på heden. Ja. Og som vores ræverøde politiske kommentator, hvad er der at sige om landsmødet i fredags? Eller var, i weekenden? Det var fornøjeligt. Det var gang i den. Det var festligt. Der var en ny bolle på suppen. Der var det hele. Der var en grøn bølge, der væltede ind over det. Og Anders sagde, at han sagde faktisk, at det var jeg ikke klar over. Han undskyldte faktisk. Ja, han bekendtgjorde jo, han indrømmede. At han tog fejl. Han tog simpelthen fejl. Mm. Men det var jo vand ved siden af den helt store ting. Og det var jo, at der var dansans af Anne Mette og hendes dansepartner. Hvad fanden hedder han? Evers Tossesen. Tossetrollen. Ja. Tude Fransen. De dukkede op og dansede og lavede underholdning. Nej. Det var helt fantastisk. Det var vildt med dans på venstre manier. Nej, men og statsministeren havde naturligvis en kommentar til dette. Det tror jeg nok. Jeg blev betaget af det hver gang. Og rumbanen her, den er som kom til at stå sådan noget særligt for os. Hvordan synes du, det har forandret din hustru at deltage i Vild med Dans? Fedt spørgsmål. Jamen, det har faktisk sådan udadtil nok forandret hende ganske meget, fordi hun er jo sådan blevet tvunget til at være meget udadvendt. Hun er ikke sådan fra naturens hånd, den der sådan gerne vil stille sig frem og stille sig op. Men jeg må sige, hun har åbnet sig meget over for offentligheden gennem det her Vild med Dans. Hvis I forstår, måske også for meget. Er det det, man skal lægge i det? Det synes jeg også, det er modigt, at han kommenterer sin kones ydre. Rumbanen her, den er sådan kom til at stå sådan noget særligt for os. Ja, når jeg står og kigger på Thomas og den rumba, så bliver jeg helt tosset. Det gør jeg altså. Der var jo, hvad kan man sige, Venstrefamilien sorte for, ikke? Det var der. Der var jo, der skal jo altid være en skandale til et venstrelandsmøde. Mm. Og som vanligt var det en af de unge løver. Hvad var skandalen sidste år? Var det noget, ja, det var det jo, det var det missilsnakken. Var det ikke sidste år? Jo. Jens Rode, og det hvad var det forrige år, Jonas? Det var sådan noget med, at var det ikke Søren Gade, som, ja, kan jeg sgu ikke huske. Noget med Søren Gade? Ja. Sikkert? Ja. Men det er godt. Det kan godt være, egentlig. Men det var Søren Pind den her gang? Det var Søren Pind. Ja. Søren Pind har været ude med et forslag om, at man måske skulle droppe den her kontraktpolitik. Og det har været virkelig et Anders Foghs. Hvad betyder kontraktpolitik egentlig? Kontraktpolitikken er, at under valget siger Anders Fogh, vi lover, at vi vil gøre bla bla bla bla, og så gør de det rent faktisk. Det er noget helt nyt inden for dansk politik, det er, at man faktisk gør, hvad man lover under valgkampen. Og det har stået meget stærkt, det var en meget vigtig ting for Anders Fogh. Så har Søren Pind fristet, eller simpelthen sagt, det synes jeg, vi skal gøre op med. Og det skulle han ikke have sagt. Fordi så blev der ballade. Det tror jeg nok. På landsmødet. Det Søren Pind stiller op, er et ikke eksisterende, en ikke eksisterende mulighed. Og derfor synes jeg, at Søren Pind skulle, ville gøre bedst i bare at holde sin kæft. Jo, jo, men altså, man skal bare huske på, at det repræsenterer kun Søren Pind, Søren Pind, Søren Pind altid. Det er ikke noget, der repræsenterer Venstres holdning. Det er altså den liberale venstrehjerne, tænketanken himself, Claus Hjort Frederiksen og Papa, der derfor er sure. Derfor synes jeg, at Søren Pind skulle, ville gøre bedst i bare at holde sin kæft. Søren Pind, Søren Pind, Søren Pind altid. Det er det, man kalder en god gammeldags røffel. De er med sure, det er. De kraftede med at banke ham ned. Er der nogen historier om, hvordan Søren han, havde det i løbet af aftenen til landsmødet? Han er blevet single, kan jeg forstå. Ja, men han tror, han havde det meget godt i løbet af dagen, for han var jo herinde til Mads og Monopolet først. Nå ja. Og det tror jeg også, det tror jeg ikke, de har været så glade for. Det kan man sgu ikke. Man skal sgu tage direkte til Herning. Skal man bruge helt 14 dage i Herning? Altså, så er det noget skidt. Tak, dreng. Om lidt skal vi spille tættesbingo. Først skal vi høre spille et stykke musik. Det er fra Anders' CD. Jeg ved ikke, hvad det er. Han er gået. Det var Brazilian Girls med Lazy Lover. Mm. Brazilian Girls, det var også dem, der lavede, hvad hedder den, Marijuana Runner, et eller andet, ikke, på et tidspunkt. Er det ikke rigtig Gry? Jo tak, Gry sidder og spiller. De sorte spejderspillet, som du kan finde på DRK-spejder, som er vores nye spil. Og Carsten, kan du ikke fortælle, hvad det spil egentlig går ud på? Man har en bil, og så kører man rundt, og så får man sådan nogle missioner. Og så får man point, og så får man måske en lidt større bil, og så kører man lidt hurtigere, og så får man nogle missioner, og så kører man lidt rundt, og så, det er meget sjovt. Ja, du er også god til at fortælle, hvad sjovt det er. Jeg er fanget. Ja. Jonas? Ja? Der er flere nu, der spørger, der er på A-kasse og dagpenge og bistandshjælp og tekniske insolvente og hvad det hedder, alle mulige ringer ind, eller mailer og sms'er. Prøv at høre, kan vi ikke få et job også? Som om, at det er en eller anden affalds... Altså, ikke at jeg siger det, men det kunne man måske godt. Det tror jeg der godt. Der var lige det lille arbejde, der bare vi stopper den 19. december, kan man sige. Ja. Men Jonas, du kunne jo godt være en af dem, som måske skulle overtage vores sendetid. Ikke fordi, at der er der er noget farligt fint i det overhovedet. Der ligger nogle forhandlinger i øjeblikket, men jeg kan ikke sige mere. Kan du sige, hvilket program I kommer til at lave? I første omgang bliver det noget jul, og derefter noget til sommer. Og det er dig, der skal lave det sammen med hvem? De tre andre med til den. Og hvad hedder de tre andre? De hedder Camille og Augusta og René. Og de er rigtig søde. Er de søde? Kendte du dem inden? Nej. Det er altså de tre andre radio. Eller DR-talenter, for det er ikke kun radio, det er også det fjernsyn, ikke? Jo, jeg kendte dem ikke. Mødtes dem på workshop i september. Men, Jonas, du sender en ansøgning til Danmarks Radio? Nej. Nej. jeg blev ringet op på baggrund af en ansøgning, der har lagt på et skrivebord i 10 måneder. Altså, det sker ofte i Danmarks Radio. Ja. Hvad, har du sendt noget til mig? Ja, ja, præcis. Og så var der kommet en ny redaktør, og så fandt han det under en oprydning. Og så ringede han op, spurgte mig med til workshop, og så sagde jeg ja tak. Så du søgte altså ikke i forbindelse med det her talent? Nej, jeg har ikke set opslaget. Hvad gik din ansøgning ud på? Det var 5 sider med nogle idéer til satire. Kan du afsløre en af dem, eller er du ved at sælge den til et større internationalt firma, som har en Mickey Mouse som kunde? Ja, det er for amerikansk. Så jeg kan ikke kommentere dig ind. Det er Warner. Ja. American AOL Group. Præcis. Ja, lige præcis. Foran dig ligger hjemmet, Jonas, ja. Og du må frit bladre hjemme, og så kan du læse op fra den. Ja. Kan jeg lytte, hvis du lige til en radio, kan sige, lytte til et sort spejder. Anders Lund Madsen skulle til atletik med sin søn, inden det blev mørkt, og blev desværre derfor nødt til at gå tidligt. Vi skal nok nå at spille tillidsbingo, det gør vi om lidt. Filosofen er inde i studiet, og Jonas, vores B-praktikant. Ikke at du er dårligere end Thomas, Jonas, det er overhovedet ikke det. Det er bare nemmeste måde, ikke? Ja. Og kategorisere jer på den måde. Ja, men jeg læser op her. Nej, men okay, er det godt? Ja, for ja, det er rigtig godt. Hvad er det? Det er jamen, fra hjemmet? Ja, og det er faktisk en rigtig fed lille notits her omkring en buket, der kan spises. I gamle dage, der hænger man jo sådan plastikæbler på juletræerne. Mm-hmm. Og nu kan man simpelthen lave sine egne små æbler. Så du dypper i vand og putter noget eddike på, og noget melis og noget kokosmel. Og så kan du hænge dem på træet og spise dem. bagefter. Mm. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Prøv at finde tips for hjemmet. Og så se, om der er et, der kunne være interessant at falde over. Det plejer nemlig altid at være det om til sidst i bladet. Gode råd og tips og idéer. Nej, det er ikke den. Tips, læsetips. Var det ikke dem der? Nej. Tips og idéer. Ja, der er mange tips i hjemmet. Men vi kan lede efter den, hvor folk... Jepsan, upsan, upsan, upsan. Så find to, som du synes er rigtig gode, Jonas. Du skal ikke stresse, vi har tid nok, så du behøver ikke at... Der er flere, der har spurgt, også her i programmet, hvem der har lavet det musik, man hører her. Og hvem der har lavet temaet til Tillidsbingo, for eksempel, som vi skal høre om lidt, og intromelodien, det er Danmarks Radios Big Band. Og de har komponeret en fyr, der hedder Manos, blandt andet, og en, der hedder Mads Heltberg. Og det er lavet, komponeret, indspillet af DR's Big Band, verdens bedste Big Band, til De Sorte Spejdere, skrevet og komponeret af Mads Heltberg og Manos. Det er rigtig godt. Grunden til, at jeg ikke siger Manos efternavn, det er bare, fordi jeg kan ikke finde ud af at udtale det Manos' efternavn. Men Manos, ja, Manos kan man måske huske fra dengang, at Ravenettes havde en topsvede guitarist med. Det var ham. Der er ham. Ja. Er der noget, Jonas? Jeg synes faktisk, det er meget godt. Der er blandt andet en her, som lyder, at du kan rense fisk med en tandbørste. En lille stiv tandbørste. Altså deles velegnet til at rense fisk indvendigt med. Tandbørsten kan komme ind over alt og fjerner hurtigt blod og sorte hinder. Invester i en ny tandbørste og prøv selv. Nej! Den skal der bare i opvaskemaskinen. Ja, det er præcis. Den skal bare i autoklaven, du. Det er, hvem har ikke autoklave derhjemme? Er der en mere? Der er en her, der er... gem paprørene. Smid ikke paprørene fra køkken- og stagnolrullerne ud efter brug. De er nemlig rigtig gode til at opbevare knive. De er også meget velegnet til at rulle broderede løbere omkring. Det er for struer. Ja, det er naturligvis det der. Er der en sidste god en? Jamen, så er der en her, som er smagen af chili. Hvis jeg gerne vil have smagen af chili i maden ud... Hvorfor vil du så overhovedet brømme det i? Nej, men ja, okay, undskyld. Lægger jeg et par chilier i et teæg og koger det med i retten. Bagefter er det nemt at fiske teægget med chilierne op igen. Og det er så, du får ikke helt stykke chili med. Du får det er fra Amager, ikke? Jo, er det ikke det? Bredebro. Ja, lige præcis. Nu spiller vi... Hardfire og Cash Machine, og så kan man også gøre sig klar til at spille tillidsbingo ude bag højtalerne. Bliver I inde? Yep. Ja. Tak, drenge. Hardfire og nummer, der hedder Cash Machine. Lytter til De Sorte Spejdere, og vi skal i gang med at spille intet ringere inden tillidsbingo. Og det foregår på følgende måde. Man ringer 70-20, når Jonas, som et øjeblik har læst nogle tal op i radioen. Når man mener, man har tillidsbingo, ringer man så 70-20-20-20. Er man så heldig at komme igennem, siger man tillidsbingo som det allerførste, når man kommer igennem. Er du klar, Jonas? Jeg er klar. Det første nummer, det er nummer 17. Nummer 17 er det første nummer. Carsten, vil du også læse nummer? 23. 23. Hey, det næste nummer er nummer 54. 54. 54. Upsan. 90. Gamle Ole. Og så kommer nummer 67. 67 er det næste nummer. 3. Og nummer 3. Nummer 16. Hallo? Tillidsbingo. Ah, hvor er det smukt. Hvem taler vi med? Du taler med Flemming. Goddag, Flemming. Goddag. Og tillykke. Du har vundet en og muligvis flere De Sorte Spejdere t-shirts. Ja, det lyder spændende. Ja. Flemming, du er på vejen. Jeg er på vejen, ja. Jeg er lige holdt ind nu. Modtaget. Jeg bor hjemme fra arbejde. Og hvor er fra A til B, og hvad er A, og hvad er B? Hvis A det er arbejde, så er det Thisted, og hvis B det er hjemme, så er det Brovst. Ja, tak. Og ja. Flemming, må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du meget gerne. Hvad laver du til daglig? Jeg sidder på kontor. Ja. Og faktisk, ja, der er lidt et déjà vu lige nu, fordi jeg har været igennem før. Hvornår? den sidste dag før jul, jeg tror, det var den 21. december sidste år. Det er snart en måned siden, eller et år siden, undskyld. Ja. Nej, en måned siden. Det var da, I havde Meyerheim inde. Nå, for fanden da. Ja, det kan jeg ikke engang selv huske. Men han har været inde en del gange efterhånden. For mange, vil nogen sige. Men inden har han da været. Okay. Men Flemming, jeg kan... laver du det samme, ja, som du læser? Ja, du kan jo selvfølgelig ikke huske det. Nej, jeg prøver nu. Jeg prøver virkelig. Og så tænker jeg, Flemming, har du skiftet job siden sidst? Det har jeg nemlig ikke. Er det så ikke noget med, at du sidder på noget... Du sidder på noget salgskontor, ikke? Nej. Hvis nu du kombinerer det med, Meyerheim var inde, og I snakkede om Morten Olsen. Så sætter du fodboldtrøjer? Nej, nej. Det var noget med Morten Olsen, han brugte Videx. Du arbejder for konkurrenten? Så var det dig og Anders, I ville have Oticon til at lave en aftale, sådan at Meyerheim kunne bruge Oticon. Ja, tak. Så det kan jeg stadig ikke huske, men... I var jo lidt op i alderen, begge fyre der, ikke også? Og har I så lukket den aftale, der er Meyerheim? Det har vi ikke, nej. Nu var det lidt uden for min rækkevidde også. Jeg sidder slet ikke på den side af bordet, han har sagt. Men I laver dem så til Oticon, ikke? Jo, nej, vi er Oticon. Der er vi Oticon. Og det er stadig... Jeg er Oticon. Og Flemming, det er stadig godt at være i Oticon, ikke? På trods af finanskrisen. Jo, det er helt klart. Tror du, har I kunne mærke, at finanskrisen, den er også ramt hearing aid business? Ja, selvfølgelig har vi det. Jamen, der er vel ikke færre døve? Men vi retter os jo ind efter det. Jamen, der er vel ikke færre døve på grund af... Nej, men der er måske nogen, der hellere vil have med en høreapparat. Det er jo ikke alle lande, høreapparater bliver betalt af det offentlige, som det gør i Danmark. Nej, men det gør det jo her, så der er jo råd til mad og høreapparat, vil man sige. Jo, i Danmark er der, men hvis vi for eksempel sælger til USA, så er en stor del af kunderne derovre, de skal selv betale det hele. Ja. Hvad står et høreapparat i dag? Det er meget forskelligt. Et fedt høreapparat. Et rigtig fedt et. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg tror, at nogle af vores, de dyreste, de koster... Det er 15-20.000 stykker. Fy for satan. Men hvad er forskellen? Altså, det er da ikke fedt at få et virkelig dårligt høreapparat. Nej, det kommer helt an på, hvad du i hvert fald bruger, og hvad du har behov for. Nogle af dem, de kan jo for eksempel snakke med en mobiltelefon. What, så der Bluetooth i høreapparatet? Ja, faktisk. Åh, det er svedigt. Så du har indbygget, eller det har du selvfølgelig ikke, men man kunne få indbygget det, sådan så det bare var der permanent. Ja, ja. Ja, siger du bare, det er godt nok. Jo, men det kan man. Ja. Altså, man kan købe et apparat, der er forberedt for den slags ting. Kan man få et apparat med en indbygget politiskanner? Det er tæt på. Så du ved, at hvis der er en radarkontrol? Vi er ved at være der. Okay. men ja, det her, det er et seriøst spørgsmål, Flemming. Hvis man satte et høreapparat i ørene, hvilket det er jo der, man sætter, det kan man sige. Og man ikke var døv, ville man så kunne høre bedre? Jeg ved godt, det lyder som et dumt spørgsmål. Jeg mener det faktisk helt oprigtigt. Du behøver jo ikke være døv. Når du er døv, så kan du slet ikke høre noget. Det er heller ikke noget, okay. Du hører bare i. Nej, men jeg mener, med normal hørelse, hvilket filosofen har, for eksempel. Hvis han så satte et af dine bling-bling i, eller et høreapparat i øret, vil han så høre bedre? Nej, det tror jeg næppe. Altså, et høreapparat skruer jo egentlig kun op for den lyd, der var der i forvejen. Som de døre så ikke kan høre, så skruer det jo bare højere op. Men er han normalt hørende, så tror jeg altså ikke, det vil give nogen bedring. Nå. Men det er der næsten heller ikke nogen, der er jo rigtigt. Der er jo nogen, der... Der er for eksempel, når nu man kommer der i 40'erne, så begynder man at have lidt besvær med at kan skille stemmer ud, når man sidder ved et midterspor, for eksempel. Kender jeg så godt. Det er svært at fokusere stemmen på en person, og så larmer alle de andre rigtig meget. Ja. Der vil et høreapparat kunne hjælpe mig. Men nu læser du op af salgsmanualen, Flemming. Ikke? Det er rigtigt. Ej, det er lidt, ligesom at gå ind i et synoptik, og så... du kan sgu ikke se. Ej, men det går da fint. Nej, du skal have dig på briller. Men Flemming, jeg kan huske en gang, min mormor og Fred var med hende, ikke? Der sad vi, hun havde nemlig høreapparater, og så syntes vi, når det så var det kedeligt at være på besøg, så lavede vi den der med, at det godt var, at jeg også fortalte dig det sidste, du var igennem som, at så kunne man se, for så begyndte vi at sidde og snakke sådan her, så sad vi, min bror og brødre og min onkel og jeg, så sad vi nemlig visket med vilje, forstår du, og så kunne man ligesom se, skruede hun lige en 700 decibel op for høreapparatet. Og så, da hun havde skruet helt op, lavede det der, hvad så, mamma? Og så kan det være, hun fik skruet ned igen. Og det kunne der gå mange hyggelige aftener med. Jo. Flemming, sidder du i din bil, og er det den samme bil, som du havde sidst? Det er den samme som sidst. Jamen, det kan jeg ikke. Vil I have chancen igen? Ja, Flemming, det synes jeg bestemt, vi skal have de blinklys. Okay. Jeg sætter i gang. Ja, tak, men. Det ved jeg godt, hvad. Men Jonas, du får lov til at gætte først. Jeg siger en Peugeot 407. Filosofen? Det er en Passat. Det er nemlig lige det, der er. Det lille svin. Og det er det. Men så vil jeg sige, det er en Audi A4, det der. Audi A4. Okay. Nej, det er det ikke. Det er ingen af delene, men det var tæt på med Peugeot'en. Oh. Jamen, det vidste jeg. Ja, det er en 206'er. Ah, det er det. Jamen, jeg er næsten ved med, at det er det samme blinklys. Ja, det var også det, jeg kunne høre. Første gang, at B-praktikanten ja, han er inde, så gætter han det tillykke. Tak. Og det er altså, at vi får det. Ja, det er meget tæt på. Man får det helt godt ind i, ja, det er, fordi jeg kan høre. Altså, jeg vidste det. Der behøves man ikke, Jonas, at sidde og sige det, som bare være glad for, tak, at man har... Altså, der behøves man ikke. Men okay, det fatter mig. Tillykke, og Flemming, du skal sende os en e-post, satansøgning@dr.dk. Og i emnefeltet, der skriver du Hjalte. Og så størrelsen på den t-shirt, du skal have, og så også den, din frue skal have, ikke? Altid. Flemming, kan du komme godt og sikkert hjem til Borst? Jo, tak. Og tusind tak, fordi du ringede. Og i lige måde, hvor I skal hen. Ja, tak, men tak. Tak for godt. Selv tak. Moin. Hej, hej. Nu spiller vi et stykke musik. Det er ikke så langt, så vi kan nå at spille pladen fuld. Yes. Og det starter her. Den er rolig. Det er Pink Floyd. Dejligt. Og Goodbye Blue Sky. Og så spiller vi pladen fuld om et øjeblik, ikke? Prøv yes. Så yes. Smukt det her. Det, der irriterende med det her nummer, ikke? Det er, at det kun varer 2 minutter og 48 sekunder, eller sådan noget, den stil. Det er sådan et nummer, der burde vare en time. Det er faktisk rigtigt. Ja. Og så kan man bare køre i bil samtidig. Ja, som Anders Lund så sagde, da vi til redaktionsmødet jo i morges klokken 7:30 snakkede om, at jeg ville spille det her nummer i dag. Så nu kan man bare sætte den på repeat, men det er bare simpelthen ikke rigtigt det samme. Nej, det er det ikke. Vi spiller pladen fuld. Man ringer ind 73x20. Det er det sidste, vi når i programmet i dag. Og Jonas, det næste nummer er? Det næste nummer, det er nummer 43. 43 er det næste nummer. Carsten? 25. Og 69. 69. 69. 15. 15. Nummer 25. Hallo? Hallo? Kender du Svendo? Nej, det er det smukt. Hvem taler vi med? I taler med Tilde Tordal. Goddag, Tilde Tordal, og velkommen til programmet. Goddag, Anders Breinholt. Tak. Tilde, må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du gerne. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Tisted, for at det ikke skal være løgn. Jamen, det er jo... Det er da bare... Det gør Flemming også. Og hvor bor jeg, eller hvor kører du hen nu? Er det dig, der kører til det? Er der mulighed for, at I kan køre ind til siden? Yes, vi har lige gjort det. Modtaget. Nu siger du vi. Hvem er i køretøjet? Jeg kører sammen med min mor. Ja. Og hvor er I på vej hen? Vi er på vej hjem. Jeg bor i sådan en landsby lige uden for Tisted. Som hedder? Hundborg hedder den. Hvad? Hundborg? Ja. Ja, tak. Hundborg. Det er faktisk ikke så langt fra der, hvor Kasper for Thy boede. Kender du Kasper? Kender du Kasper? Altså, jeg kender ham ikke så godt, men jeg går i klasse med hans venner. Okay, og hold den halv. Så du går i klasse med Bong? Nej, jeg går i klasse med Kramer. Der er jo sket det, kære lytter, hvis du ikke har lyttet med i de sidste uges tid, par uger, at Kasper, vores gode ven, tidligere landbrugselev, nu HH-elev i Tisted, han jo de sidste 2 gange, vi har ringet op, har siddet på Café Grønnebær eller et eller andet midt i Tisted, ja, hvor at, de sidder og drikker. Det er uanset, om det har været tirsdag eftermiddag, eller det har været fredag eftermiddag. Og det er jo efter, han har fået nye venner, og Kramer jo en af hans gamle venner. Er vi ikke enige om det, Tilde? Jamen, jeg ved ikke, om han er en af de gamle eller en af de nye. Jamen, det tror jeg, han er. Men han er i hvert fald en af dem. Ja. Men så har han jo fået nogle nye, der hedder Bonghat og Dongo og Django, også nogle typer. Dem kender du ikke, vel, Tilde? Altså, jeg kender godt Bong. Jeg ved godt, hvad man er i hvert fald. Hvordan er Bong som menneske? Det ved jeg ikke, om jeg skal gå ind og analysere på, men jeg tror, han er meget fin. Ja, men vil jeg snakke med radioen? Han lyder rigtig, rigtig rar, skal de sige. Det er så godt. Ja. Tilde, hvad laver du til daglig? Jeg går på Tisted Gymnasium. Ja. Og så går jeg på noget, der hedder MGK, som er sådan et musikkursus. Som er en del af gymnasiet, eller noget, du selv har betalt for ved siden af? Nej, det er noget ved siden af. Det er gratis, men... Ja. Det er sådan en slags uddannelse ved siden af. Og til det, hvis en dag, at Kors Sand, ham som laver alle programmer til Kanal 4, lige undtagen det, Pernille Ålund, hun laver selv, ikke? Kom og spurgte, vi har et program, der hedder Stjernedrømme 350. Kunne du tænke dig at være med i det? Må vi følge dig og dit liv? Eller hvis du blev gravid. Hvor gammel er du, Silde? Jeg er 18, og jeg har ikke planer om at blive gravid lige forløbigt. Lad os så sige, du bliver det inden for en overskuelig fremtid. Og Kors Sand står der. Vil man så kunne se dig i enten det ene eller det andet program? Jeg tvivler, må jeg godt nok sige. Ja. Det er måske ikke lige mig. Til hvilket instrument spiller du? Jeg synger. Du synger? Mm. Er du god til at synge? Det må jeg jo være. Jeg er kommet ind på den der uddannelse. Ja, ja, men det er sådan kommunalt støttet, ikke? Ja, men der er stadig optagelsesprøver. Ah, det er godt, Tilde. Jamen, jeg er ikke synger, du synger. Det er sådan noget konstforberedende. Upsan. Er det rytmekonst, eller er det det helt fine konservatorie? Det er det rytme. Sådan der. Her. Så skal du ud på Holmen? Eller skal du til Aarhus? Det ved jeg sgu ikke endnu, for jeg ved ikke helt, om jeg er konsttypen. Det er det, jeg skal finde ud af. Tilde, du lyder meget normalt, så det er jo dumt at søge ud på rytmekonst og ødelægge dit rare, dejlige sind. Tilde, vi har desværre kun et minut tilbage i udsendelsen. Nå, for sandt. Så kan du ikke bede din mor om at aktivere blinklyset? Jo, øjeblik. Jeg går lige herhen til, og hun aktiverer nu. Prøv lige igen. Jamen, vi kan ikke høre det. Nej, jeg kan sgu heller ikke høre det. Nå, det er fint nok, til. Du skal sende os en e-post på satansyngel@dm.dk. Yes. Og i emnefeltet skriver du, bong er rar. Bong er rar. Ja, tak. Og det så størrelsen på din t-shirt og din mor, og eller den størrelse t-shirt, hun skal ikke, hvilken størrelse din mor er naturligvis. Ja, og dog, det må du da gerne, men det er måske lidt ligegyldigt. Og så sender du den til os, og så sender vi tilbage nogle t-shirts tilbage til dig. Det lyder godt. Tilde, tusind tak, fordi du ringede ind. Jamen, det var slet. Og helt smutter. Det skal jeg gøre. Moin. Hej. Vi er tilbage igen med Spejderne i morgen, og klokken er 14:00. Der er en podcast af det her program, hvor man, jeg tror godt, man kan høre Las Vegas i podcasten. Kan man det, Gry? Det kan man. Det kan man lige præcis, og i aften klokken 21:00 kan man høre dem live her i radioen. Der er køler med Sara og Tony efter sporten og betrænet kommer her klokken 16. Moin.